کہ اس سے مراد کون سا زمانہ ہے. ہم گفتگو کی طوالت سے قطع نظر کرتے ہوئے آگے چلتے. ان الانسان لفی خسر, بے شک البتہ اس آب و گل اور دنیا میں رہنے والا ہر انسان ٹوٹے خسارے اور نقصان میں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان نہایت ہی خسارے اور ٹوٹے میں. لیکن فرما الا الذین آمنوا, مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی حق کی تلقین کرتے رہے, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. چار علامتیں جس انسان میں ہوں تو فرما یہ انسان ٹوٹے اور خسارے میں نہیں. دیگر عنوانات کو ہم نے اس سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی گوش گزار کیا ہے. آج ہم صرف یہ عرض کریں گے کہ چار علامتوں میں ایک تو ہے ایمان, اور ایک ہے عمل صالح, اور ایک ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا, حق کی تلقین کرنا, اور ایک ہے صبر کی وصیت کرنا. ہم صرف اس جملے پر کلام کریں گے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی جان اور ایک پریشانی, اور دنیا کا ہر ملک, ہر ادارے کا سربراہ, ہر شخص اس کا متمنی ہے کہ امن قائم ہو جائے, آپس کے اختلافات دور ہو جائیں, معاشرتی برائیاں دور ہو جائیں, ملک کی برائیاں دور ہو جائیں. یہ سب بنے گا کیسے, یہ ہوگا کیسے عزیزان گرامی؟ ہوگا یہ کہ ہر شخص جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دے دیا جائے. جب حقدار کو حق مل جائے, جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حقدار کو حق دے دیا جائے, جب حقدار کو حق دے دیا جائے تو یہ اقتدار کی جنگ, آپس میں خاندانوں کی جنگ, برادریوں کی جنگ, آپس میں قریے اور بستیوں کی جنگ, بلکہ گھر کی جنگ, میاں بیوی کی جنگ, باپ بیٹے کی جنگ, اور مرد اور عورت کی جنگ, یہ ساری جنگیں عزیزان گرامی ختم ہو جائیں جب ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھا جائے اور ہر ایک کا حق اس کو اگر دے دیا جائے, یہ ساری پریشانیاں عزیزان گرامی دور ہو سکتی. اور یہ یاد رکھیے کہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی مذہب میں, جتنے مذہب آج موجود ہیں, حق کی تلقین اور حق کی آبیاری اور حقوق پر سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کسی مذہب میں وہ نظام دکھائی نہیں سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا. مختصر تعارف, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ گزارش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر حق, وہ حق کیا ہے؟ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات ہیں ان کی پابندی کی جائے, نماز پڑھی جائے, روزہ رکھا جائے, سچ بولا جائے, اللہ کے نام پر جو وعدہ کیا جائے, ایفا عہد کیا جائے, غرض یہ کہ جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ ادا کیے جائیں. کچھ اس میں حقوق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اس میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام ادب کیا جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ادب کیا جائے, آپ کی پیروی کی جائے, زندگی ہر شعبے میں آپ کی پیروی کی جائے, سچی اور پکی آپ کی غلامی کی جائے, آپ کے احترام اور گویا ادب میں کسی قسم کا کوئی کوتاہی عزیزان گرامی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق. اسی طریقے سے معاشرے میں میاں کا بیوی پر, بیوی کا میاں پر بھی کچھ حق ہے, باپ کا بیٹے پر, بیٹے کا باپ پر بھی کچھ حق ہے. اسی طرح اگر ہم کسی محلے میں رہتے ہیں, ہماری اڑوس پڑوس کا بھی کچھ ہمارے اوپر حق ہے. اسی طریقے سے شوہر اور میاں، شوہر اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے نظام پر. اگر سب کو حقوق دے دیے جائیں تو کبھی ہماری برادری میں، گھر میں، محلے میں، عزیزان گرامی کسی قسم کا فساد جو ہے وہ برپا نہیں ہوگا. اب آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ بات سمجھنے کے لیے نہایت معاون اور مددگار، اور ان کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معاملہ، جس سے یہ بات ہمارے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ حضور جلوہ گر ہیں، آپ نے شاید پانی پیا یا پانی دینے کے لیے، صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جائے، کوئی چیز کسی کو دی جائے تو دہنے والے کا حق پہلا، جو دہنے ہاتھ پہ ہے اس کا حق پہلا. اب اس طریقے سے آپ شروع کرتے، تقسیم کرتے جائیے، جو بائیں ہاتھ پہ آدمی ہے اس کا حق جو ہے وہ بعد میں ہے. اب حضور کچھ پانی یا گلاس دینا چاہتے تو بائیں ہاتھ پر بڑے سینئر صحابی تھے، اول العظم ایک صحابی تھے. اچھا دہنے ہاتھ پر حضور کے وہ صحابی تھے جو بالکل بچے اور بالکل چھٹپن میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گلاس اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا، تم اگر اجازت دے دو تو میں انہیں دے دوں، کیونکہ تم بچے ہو اور یہ بڑے ہیں، تم اگر اجازت دو، کیونکہ حق تو ان کا تھا جو دہنے ہاتھ پر تھے مگر بچے تھے، کہا تم اجازت دو تو میں انہیں یہ گلاس دے دوں. مگر وہاں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک لینا، حضور جو چیز عطا فرمائیں اس سے محروم نہ ہونا. حالانکہ وہ بچے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا حق کسی کو نہیں دوں گا، میں اپنا حق کسی کو نہیں دوں گا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جو دہنے ہاتھ پہ جو بزرگ صحابیاں ان کو دیں، میں تو اپنا حق لوں گا. تو حضور علیہ السلام نے ان کی سرزنش نہیں فرمائی، انہیں ڈانٹا نہیں، بلکہ پہلے انہیں دے دیا جو دہنی ہاتھ کی طرف بیٹھے تھے حالانکہ بالکل بچے، اور بائیں ہاتھ پر جو بہت اول العظم صحابی تھے انہیں آپ نے نہیں دیا. تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانی کی تقسیم کرنے پر بھی ایک بندے کا، ایک صحابی کا حق جو ہے وہ کس قدر محفوظ رکھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا، ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر، جب سفر پر گئے جہاں پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد میں جب قافلہ ہوتا اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بستر کون بچھائے گا، اٹھائے گا کون، کھانا کون پکائے گا، دسترخوان کون لگائے گا، کون اٹھائے گا، اس طریقے سے یہ حقوق آپس میں لوگ اپنے طور پہ تقسیم کر لیتے ہیں. کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، حج کا سفر ہو یا کسی کا بھی سفر ہو. ایک تو اس میں باریکی یہ بیان کی گئی کہ تم دو چار آدمی اگر سفر کرو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو، ایک کو سربراہ بنا لو، اور سربراہ بنانے کے بعد سربراہ کا حق تم پر یہ حق، تم پر یہ حق ہے سربراہ کا کہ جو وہ حکم کرے، جو بات کرے اس کو تم مانو. اور ایک روایت میں فرمایا، اگر تمہارا امیر، تمہارا سربراہ کالا حبشی غلام بھی بنا دیا جائے تو اس کا بھی تم پر حق ہوگا کہ تم اس کی اطاعت کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ایسا شخص جو تمہارا سربراہ یا تمہارا امیر بنا دیا جائے کہ جس کا سر انگور کے برابر ہو، یعنی معاشرے اور ماحول میں اس کو اس اعتبار سے قابل اعتنا نہ سمجھا جا رہا کہ بھائی یہ تو ہم نے پہلے سے سن رکھا ہے، سر بڑا سردار کا، پاؤں بڑا گمار کا، کہ جس کا سر بڑا ہو اسے سربراہ بنا دیا جائے. فرما اگر تم نے کوئی ایسا سربراہ بنا دیا جائے کہ جس کا سر انگور کے برابر بھی ہو تو پورا اس کا حق تم پر ہوگا کہ تم اس کی اطاعت کرو گے، تم اس کی فرما برداری کرو گے. دیکھتے جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے حقوق دیے. غرض میں عرض کر رہا، ایک سفر پر تھے، کسی نے اپنے ذمے یہ لیا کہ بچھونا میں بچھاؤں گا، کھانے کا اہتمام میں کروں گا، کسی نے کہا روٹی میں پکاؤں گا، کسی نے کہا فلاں کام میں کروں گا، فلاں کام میں کروں گا. آپس کے سفر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا، اچھا پھر میں یہ کرتا ہوں کہ تم سب کا سربراہ بن کر بیٹھا رہوں گا، اور تمہیں لوگ روٹی پکانا، تمہیں لوگ کھانا پکانا، تمہیں دسترخوان بچھانا، تمہیں دسترخوان بڑھانا، اور میں سب دیکھوں گا. فرما اچھا جب تم نے یہ حقوق اپنے طور پر بانٹ لیے تو میں یہ کروں گا کہ جنگل سے لکڑیاں بین کر لاؤں گا، تاکہ آگ روشن کی جائے. اللہ اکبر, آپ نے دیکھا ایک قافلے میں بھی جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا. فرما جب تم نے یہ حق اپنے ذمے لے لیا, اب مجھ پر یہ حق ہے تمہارا کہ میں چونکہ کچھ نہیں کر پاؤں گا یا کچھ ذمے تم نے میرے لگایا نہیں, تو میں یہ کروں گا کہ جنگل جا کر آگ جلانے کے لکڑیاں میں بین کر کے لاؤں گا. بہت سادی سی بات ہے, بات تو بہت مختصر ہے مگر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حقوق کا کس قدر خیال رکھتے, کس قدر خیال رکھتے. اب آئیے اور آگے چلیے, مشکاۃ شریف میں یہ حدیثیں موجود, صحیح ستہ میں موجود ہیں. فرمایا کہ کسی آدمی کا پڑوسی یا پڑوس والے اگر اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے تو اس کا جانتے ہو کیا حال؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس پر رحم نہیں کرے گا. راوی کہتے ہیں فرما ہرگز اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرے گا, ہرگز اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں کرے گا. قیل صحابہ کرام علیہ کا من, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون کہ جس کے متعلق آپ فرما رہے ہو جنت میں نہیں جائے گا, اللہ تعالی اس پر رحم نہیں فرمائے گا؟ فرما جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور شر سے محفوظ نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ پڑوسی آپ کو دیکھ کر وحشت اور دہشت کھا رہا ہو, فرما ایسے شخص اللہ رحم نہیں فرمائے گا, ایسے شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ کہ پڑوس میں اگر رہو تو پڑوسی کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی حقوق کی ایسی پاسداری کرو کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کسی کو آپ سے شکایت نہ. اگر وہ آپ کے ظلم کا شکار بن گئے, وہ آپ کے شر کا شکار بن گئے, آپ نے سلوک ان کے صحیح نہیں کیا, تو فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا, ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ محلے کے بھی کچھ حقوق ہیں, اڑوس پڑوس کے بھی عزیزان گرامی کچھ حقوق ہیں. اب آئیے, شوہر اور بیوی کا جھگڑا تو بہت مشہور, آپ نے دیکھا. آپ ہمارے حجرے میں ایک دن بیٹھ کر دیکھیے آپ کہ روزانہ بلا ناغا دو تین مسئلے تو ضرور ہی طلاق پہ آتے ہوں, اور طلاق میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, بہت معمولی معمولی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف ماں بہن جو ہیں وہ اکڑے دے ہوتے ہیں. اچھا, لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا ایک جملہ کہہ دے, بھئی یہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معذرت چاہتے ہیں. میں کوئی معذرت کے لیے تیار نہیں. لڑکے والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی والے اگر ذری سی معذرت کر لیں تو ہم سارا مسئلہ حل کر دیں, مگر ایک دوسرے سے معذرت کے لیے تیار نہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا, ہماری یہ معذرت پورے بندرود پہ 58 اور 54 میں دکھتی. آپ کی گاڑی اگر سگنل پہ کھڑی ہو جائے, ایک فقیر آپ سے مانگنے آ جائے, آپ اس کو ایک روپیہ, جس کی آج کل کوئی حیثیت اس مانا کر نہیں ہے کہ ایک روپے کی تو آپ کو کالی چائے بھی نہیں ملے گی بازار میں, کیا ویلیو رہ گئی؟ اگر ایک روپیہ آپ اس فقیر کو دے دیں وہ آپ کو دعا دیتا ہوا چلا جائے گا, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, وہ ایک روپیہ اپنی جیب کا بچانے. بابا معاف کرنا, دوسرے سگنل پہ گاڑی روکی, بابا ذرا معاف کرنا, یہ آپ کی معافی تو ایک ایک روپے میں بندر روڈ پہ بکھ رہی ہے, مگر دو گھروں کو جوڑنے کے لیے ایک معذرت کا جملہ آپ نہیں کہہ سکتے, ایک معافی کا جملہ آپ نہیں کہہ سکتے. یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا اتنا بھی آپ کو پاس نہیں کہ ایک ذریعے سے معذرت کر لی جائے تو اس کے بعد سارا معاملہ صحیح ہو جائے, چونکہ ہمارا عنوان یہ نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہم ضمناً عرض کرتے ہیں, فرما جو تم نے سلو کا ہاتھ پہڑے پر پہلے بڑھائے وہ پہلے جنت میں جائے گا. یعنی جو ماحول معاشرے میں پہلے معذرت کرے, ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کرتے ہوئے جو پہلے معذرت کرے گا, فرمایا کہ پہلے وہ جنت میں جائے گا. لیکن کیا ہوتا ہے, باہمی لوگ لڑتے بھی رہتے ہیں اور چند خاندان کے لوگ تماشا دیکھتے ہیں. ہمارے تو ماحول کا حق یہ ہے کہ جب ہم کسی کو لڑتا ہوا دیکھیں تماشا نہ دیکھیں, بلکہ دونوں میں صلح کرا دیں. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید رب کریم کا ارشاد, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. فرمایا کہ جب کوئی دو مسلمان لڑ رہے ہوں تو تیسرا مسلمان کیا کرے گا, تماشا دیکھا کر رہا, ادھر والا کہ ذرا ایک اور لگا, ادھر والا کہے گا ذرا ایک اور لگا, نہیں وہ تماشا دیکھے گا. لیکن تماشا دیکھنے کی اجازت نہیں, تیسرے آدمی کا کام یہ فصل بین اخوی, وہ ان دونوں میں صلح کرا دے. اور جب صلح کرا وتقوا اللہ لعلکم ترحمون, یعنی کسی کی طرفداری نہ کرے, دونوں میں صلح کرا دے, اللہ سے ڈرے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رحم کیے جاؤ. علماء نے لکھا ہے, یہ تفصیل بڑی الگ ہے, میں کیا کروں, ہر ایک مسئلے میں جب تفصیل آتی ہے تو ذہن منتشر ہو کر ادھر چلا جاتا. بعض حضرات ایسے ہیں کہ جن کی علماء نے فرما ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. وہ کون لوگ؟ بعض کہتے ہیں کہ جو بے نماز ہے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. غلط, بالکل اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. خدا نہ خواستہ کوئی شرابی مر جائے, محلے میں کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد سارے لوگ مفتی بن جاتے ہیں. آپ قبرستان میں مشاہدہ کر لیجیے, مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے سب مشاہدہ کریں کہ ہر آدمی مفتی سے یوں کرو, ذرا ادھر موڑو, ذرا ادھر موڑو, ذرا ادھر موڑو, ایک کان کھا جاتے ہیں لوگ قبر میں مردے کو اتارتے وقت, تو سارے لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں. عزیزان گرامی, اچھا فلاں آدمی مر جائے نماز جنازہ, اب ایک چند باتیں سن لیں, اور یہ پورے حوالوں کے ساتھ کسی کو ضرورت ہو الحمدللہ پوری لائبریری موجود ہے, ایک ایک حوالہ آپ کو دیا جائے گا. کسی شخص نے اپنے ابا کو قتل کر دیا اور اب وہ کسی وقت انتقال کر جائے, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اولاد اور ماں باپ کے حقوق یہ ہیں کہ اگر کسی نے باپ کو قتل کر دیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ وہ کمبخت ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا. کوئی شخص اگر اپنی ماں کو قتل کر دے, کسی وقت بھی وہ مرے بوڑھا ہو کر سو برس, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, کتنے ہی توبہ کر لے کچھ کر لے, اس لیے کہ اس نے اپنی اماں کو قتل کیا. اسی طریقے سے کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے, فقہ کے مسئلے یہی, جیسے کوئی گھر میں کودا اور آپ پر اس نے بندوق تان کر آپ پر فائر کر دیا, آپ نے جناب چابک دستی میں اسے مار دیا, اس مرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اب سنیے, ایک نماز جنازہ بندوں کے بند حقوق کیسے ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, کہ تیسرا آدمی تماشا نہ دیکھے بلکہ دونوں میں صلح کرائے. تیسرا آدمی کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے, ہنس رہا, دیکھو ذرا دیکھیں کون جیتا کون ہارتا, ان دونوں میں سے کسی نے کچھ مارا اور تماشا دیکھنے والے کو پتھر لگ گیا یا تماشا دیکھنے والے کچھ آلہ لگ اور وہ مر گیا, علماء فرما اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے. کیوں؟ اس نے مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر ان کا تماشا دیکھا, اس پر وہ تعبیر کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑے, اللہ اکبر, ہن لباس لکم انتم لباس لہن, رب کریم کا ارشاد, ہم نے پہلے ضمن اسے عرض کیا آج بھی عرض کر دیتے ہیں, عربی زبان میں میاں بیوی کی اس سے بڑھ کر کے عزیزان گرامی حقوق پر دو جملوں میں گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. فرما ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس, یعنی بیوی مرد کا لباس اور مرد بیوی کا لباس. کیا مطلب؟ مرد سے کوئی خطا ہو جائے تو بیوی اس کا پردہ, لباس کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو کہتے ہیں, بدن کے ڈھانکنے کو کہتے ہیں. مرد سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی کیا کرے؟ اس کے عیب کو ڈھک لے. اسی طریقے سے بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے, ماذا اللہ, کوئی اور فحش قسم کی غلطی نہ ہو, چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ عزیزان گرامی گھر میں ہوتی رہتی, تو اب بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر اس کا پردہ رکھے, شوہر سے غلطی ہو جائے بیوی اس کا پردہ رکھے. یہ نہیں کہ شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو ساری برادری میں ناچتی پھانتی گھومتی رہے, یہ کمبخت یہ کرتا وہ کرتا یوں کرتا, اور بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے شوہر کا کمبخت پکا کر کے نہیں دیتی, یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. نہیں, تم تو دونوں کے ایک دوسرے کے عیب چھپانے کی تلقین کی گئی, تم تو ایک دوسرے کا فرمایا گیا کہ تم لباس. تو عزیزان گرامی, عورتوں کے لیے فرمایا کہ مرد جو ہیں, مرد ان کے سربراہ ہیں, ان کے سردار ہیں, لیکن دوسری طرف بیوی کے حقوق کی بھی ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے. میں نے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی فتاوی رضویہ پانچویں جلد کا کسی زمانے مطالعہ کیا تھا, اور مجھے یاد ہے اور ساری کتابیں موجود ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک سوال کے جواب میں ایک رسالہ ترتیب دیا, نکاح بیوہ گان. بعض بیوہ خواتین نکاح نہیں کرتی, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیے, ہمارے یہاں عموماً اب بھی ہندوستان پاکستان میں جس سرزمین پر ہم ہیں, ہمارے یہاں کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے عموماً لوگ اس کو نکاح کرنے کو مایوب سمجھتے ہیں, یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو مرد جو ہے اگر کما رہا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے وہ کہ بیوہ عورت سے شادی کرنے کو یہ عیب تصور کرتا ہے. خاندان والے اس سے اچھا نہیں کہتے بلکہ عموماً نشست و برخاست میں کہتے ہیں والا بتا اس کمبخت کو کوئی کماری عورت ملی نہیں, کسی بیوہ سے نکاح کر لیا, جس کے چار بچے اس سے نکاح کر لیا. یہ معاشرتی برائیاں ہیں عزیزان گرامی. اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور سب سے پہلا نکاح حضور علیہ السلام نے بیوہ سے کیا, سب سے پہلا نکاح بیوہ سے کیا. اور ہم نے ایک عیب یہ ہے ہم عمر کو ناپتے تولتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ عورت کی عمر سال بھر کی بڑی, چھ مہینے کی بڑی, اس کا نکاح بھی ایسے مرد سے نہیں ہوگا جس کی عمر کے چھ مہینے یا سال بھر کم ہو. ارے کہیں گے عورت تو بہت بڑی ہے, اس سے سال دو سال کی بڑی ہے. حضور نے اس تصور کو بھی خاک میں ملا دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور سے کئی برس بڑی تھی اور گویا بیوہ تھی. حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کر کے مثال قائم کر دی کہ بیواؤں سے نکاح کی نفرت جو تمہارے ذہن میں ہے اس بت کو بھی میں آج توڑے دیتا ہوں. اللہ اکبر. میں عرضی کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ نکاح بیوہ دان, اس حقوق میں اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ بعض خواتین صحابیات وہ نکاح کرنے کے لیے منع کرتی, کائے کے لیے منع کرتی, یہ وہاں اعلی سارے دلائل لکھے. وہ کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکاح اس لیے نہیں کرتے, ہمیں یہ خوف ہے کہ شاید ہم اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر پائیں, اس لیے ہم نکاح نہیں کرتے. اس کا استثنا کیا گیا کیونکہ جیسا کہ نکاح من سننے سنتی فمن رغب عن سنت وجیسا منی, کہ جس شخص نے جان کر استطاعت تھی اور اس نے نکاح نہیں کیا, جان کر اس نے شادی نہیں کی, تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی لیسا منی, ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے. مگر ہر ایک کے مسائل جدا جدا ہیں. اب اس کی ہم زندہ مثال دیتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے شوہر کا انتقال ہوا, یہ بیوہ ہو گئی اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی تھے. ان کی عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی نے دروازے پر آواز دی تو میں کھال کی دبا کر رہی تھی, جیسے بکری کی کھال. اس زمانے میں خواتین یا مرد گھر میں اس کو دیسی طریقے سے دباغت کر کے اس کے کچھ دسترخوان بنا لیا کرتی یا مشک بنا لیا کرتی. کہنے میں ایک کھال کو دباغت کر رہی تھی تو کسی نے مجھے آواز دستک دی, میں نے آن کر جب دیکھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے کہا حضور تشریف رکھیے, آج آپ کیسے تشریف لائے, کیا معاملہ ہوا؟ حضور نے وقت مناسب پر گفتگو کرنے کے بعد فرما ام سلمہ ہم تمہیں اپنے نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا حضور ایک تو یہ کہ میرے بچے ہیں, میں چاہتی ہوں ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتی رہوں تاکہ انہیں پالوں, اور ایک بات یہ ہے کہ میری عمر جو ہے وہ اس ایک ادھیڑ عمر کی میں عورت ہو گئی, اب مجھے کچھ نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے اور بچوں کے پالنے کا بھی مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی, فرما دیکھو عمر تو ہماری بھی تم سے کچھ کم نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے جو تمہیں بچوں کی فکر ہے, ایک تاریخ صاف جملہ ہے, اگر اس پر تحقیق کی جائے تو علماء گھنٹوں گفتگو کریں. فرما جہاں تک تمہاری اولاد کا تعلق کہ تم ان کے حقوق ادا کر رہی ہو, فرمایا کہ ان کا حق اللہ اور اس کے رسول کے ذمے, اللہ اور اس کا رسول اپنی ذمہ داری لیتا, اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا. تو انہوں نے کہا پھر اگر ایسی بات ہے تو میں اس پر راضی ہوں. تو اس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزیزان گرامی نکاح ہوا اور آپ جو ہیں وہ ام المومنین کی فہرست میں آ گئیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے حقوق جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. فرما گیا کہ کسی کے میاں کی ناک میں پھوڑا ہو, اس سے پیپ بہ رہا, تو وہ عورت اگر اس کو اپنے منہ سے چوز بھی لے تب بھی اپنے شوہر کا ادا نہیں کر سکتی. یہ حدیثیں صحابیات نے سن کر کہا کہ ہم نکاح اس لیے نہیں کریں شاید ہم اپنے شوہر کا حق پورا کرنے میں شاید ہم کامیاب نہ ہوں, اس لیے ہم نکاح نہیں کرتے. یہاں تک کہ فرمایا بند لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی بیوی گھوڑے یا اونٹ پر ہو اور شوہر جو ہے وہ اس کو اس وقت بھی اگر طلب کر لے اپنی حاجت کے لیے تو بیوی کسی وقت انکار نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. تو شوہر بیوی کے حقوق جو ہے وہ پامال کر رہا, بیوی شوہر کے حقوق پامال کر رہی, لہذا گھر کا امن اڑ گیا. اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں تو گھر میں بھی عزیزان گرامی جو ہے وہ سلو ہو جائے. اب آئیے گھر کے حقوق کیا ہیں. اللہ اکبر. اچھا بتائیے بچوں سے کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کرنا, نہ سے قرآن مجید اف کا لفظ نہیں، یہ اپنے والدین کے لیے استعمال نہ کرنا، اور والدین سے کہا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو خوب اس طریقے سے ادا کرے کہ تمام بچوں میں وہ عدل کرے، تمام بچوں میں وہ انصاف کرے، کوئی دے تو سب کو برابر دے. جیسے کہ ہمارے یہاں فقہ اسلامی میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، جو سات حصے بچ گئے وہ اس طریقے سے تقسیم ہوں گے کہ دو حصے بیٹے کو ملیں گے، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا. عمر آج آپ جانتے ہیں کہ مال چھوڑ کر جانا بہت بڑا فتنہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی میں اپنی تقسیم کر دیتے ہیں، جب زندگی میں تقسیم کرے تو کیسے کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں زندگی کی تقسیم یہ ہے کہ سب کو برابر دے گا، کوئی شادی شدہ بھی ہے اس کو بھی برابر دے گا، جس کی شادی نہیں اسے بھی برابر دے دے. میاں بیوی اپنی زندگی کا ہدف مسلط بنا لیں، جیسا کہ میاں بیوی دونوں کی عمر 60, 59, 61 کے لگ بھگ ہو، تو اللہ تعالیٰ جسے عمر عطا فرمائے. حدیث شریف میں فرمایا کہ میری امت کی عمریں، ایک اوسط حضور نے بیان فرما دیا، تقریباً 70 سال. 70 سال، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو سنچری مکمل کر گئے ماشاءاللہ، لیکن عمر اوسط یہ کہ 70 سال. میاں بیوی اپنے گزارے کے لیے 10-15 لاکھ 20 لاکھ جو چاہتے ہیں، جیسا ان کا ماحول معاشرہ جیسی زندگی وہ گزارتے ہیں وہ اتنا رکھ لیں، اور باقی اپنی اولاد میں سب کو برابر دیں گے. یہ نہیں کہ بھائی چھوٹے نے خدمت زیادہ کی تو اس کو زیادہ ملے گا، بڑے کو کم نہیں. اس میں عدل کرو، اے دلو عدل کرو اس میں کہ سب کو پورا برابر دیا جائے. اور اس کے بعد جب انتقال ہو تو انتقال کی تقسیم جو ہے عزیزان گرامی وہ پھر جو ہے وہ اس قسم کی ہوگی جو شرعی تقسیم ہے، جیسا کہ علم المیراث اور علم الفرائض میں عزیزان گرامی موجود ہے. کسی کو کم زیادہ آپ دے ہی نہیں سکتے، سب کو برابر. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ والد نے اپنے ایک بیٹی کی نااہلی کو دیکھ اسے آف کر دیا. آپ نے دیکھا کبھی کبھی اخبار میں اشتہار آتا کہ ہم نے فلاں کو آف کر دیا، یہ بیٹے کو ہم نے آف کر دیا، اپنی جائیداد سے نکال دیا وغیرہ. اس کی بھی شرن کوئی حیثیت نہیں. باپ کا انتقال ہوگا، آف شدہ بیٹا بھی اپنے باپ کا حق لے گا. یہ آف کرنا شرن اس کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کرے گا، یہ اس کا حق ہے جو اس کو دیا جائے گا. عزیزان گرامی مجھے بتائیے، کیا اتنے حقوق کسی اور نے، کسی اور معاشرے نے عزیزان گرامی دیے ہیں؟ اگر ان حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ایک دوسرے کا حق اگر عزیزان گرامی پہچان لیا جائے، ہمارے معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں. یہ کھچاؤ اور تناؤ جو امن نہیں ہے ہمارے یہاں، اس کی وجہ یہی ہے، ہم ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کو دیتے نہیں. اب آئیے ایک ایمان تازہ کرنے والی حدیث میں سناتا ہوں. بعض جملے تو اس کے مشکات شریف میں ہیں، بعض ابو داؤد شریف میں، بعض ہیں بخاری شریف میں ہیں. ہوا یہ کہ قرائن سے ایسا پتہ لگتا کہ حضور کے ایک صحابی، ان کی شکایت آئی حضور علیہ السلام کی خدمت میں. غور کیجیے، توجہ کیجیے حقوق کی بات. شکایت یہ آئی، دن بھر یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، رات میں جب گھر آتے ہیں تو بیوی بچوں سے نہیں ملتے بلکہ نفلوں کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رات بھر نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور مزدوری کے لیے جاتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیوی کی شکایت حضور کے دربار میں پہنچ گئی. ساری نہیں، یہ گویا ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، بچوں حقوق ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ میں لگے ہوں کہ دن میں روزہ، رات میں نمازیں اور دن بھر مزدوری، یہ ہمارا حق جو ہے گویا ہمیں نہیں مل رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد میں جو حقوق پر حضور نے گفتگو کی ہے آپ کسی مذہب میں نہیں بتا سکتے. آپ نے ارشاد فرمایا ان صحابی سے، سنو میں اللہ کا رسول اور تم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا، تم سب لوگوں میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں کچھ دیر سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، رات میں نماز بھی ادا کرتا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، سارے کام میں دنیاوی کرتا ہوں، یعنی جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہوں، جو ازواج حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہوں، جو اور حق ہے وہ ادا کرتا ہوں میں، بھوشیہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. کیا تم مجھ سے زیادہ ڈرنے والے کہ تم نے بیوی کے حقوق بھی پامال کر دیے، اولاد کے حقوق کو بھی چھوڑ دیا؟ اب اس کے بعد فرمایا انا لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تم پر کچھ حق ہے. وہ انا علیہ کا لے زوج کا لے کا خون, وہ انا علیہ کا لے زور کا لے کا خون, وہ انا علیہ کا لے آئنے کا علیہ کا خون, وہ انا علیہ کا نفس کا علیہ کا خون. یعنی حضور نے فرما سنو پورا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی کچھ حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی کچھ حق ہے. وہ انا لے زور کا علیہ کا خون, جو تم سے ملنے والے لوگ آئے, تمہاری زیادت کرنے والے جو لوگ آئے, ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے نفس کا بھی تم کے اوپر کچھ حق ہے کہ اپنی جان کو برباد مت کرو. اور سنو تمہارے جسم لے جسد کا علیہ حقن, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے. ولے آئنے کا علیہ حقن, ارے تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے, اس کو بھی تھوڑا سا آرام دے دیا کرو. اور تمہاری اہل کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے. اور سنو حق حقدار کو حق دے دیا جائے تو ساری دنیا میں جو ہے معاشرہ سدھر جائے. اب ایک ایک پر گفتگو اگر ہم کریں بڑا طویل کلام ہوگا. فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تو بیوی کا حق بھی پورا ادا کرو, تمہاری اہل کا تم پر حق ہے کیا مطلب ان کو کھانے کے لیے روٹی دو, ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کرو, ان کے لیے اپنے بساط کے مطابق ان کے لیے اچھے لباس کا جو ہے وہ اہتمام کرو. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تم اپنے جسم کو بھی کچھ آرام دیا کرو. اور ولی آئینے کا لے کا تم, یعنی تمہارے گویا جو وہ ہے آنکھیں, کچھ سونے کے بھی تمہیں ٹائم ملنا چاہیے, وقت ملے تو کچھ دیر سو تاکہ تمہاری آنکھوں کو کچھ راحت ملے. اللہ اکبر. فرمایا تمہاری بیوی کا, تمہاری زیارت کرنے والے ملنے والوں کا بھی تمہارے حق ہے, تمہارے بدن کا تمہارے اوپر کچھ حق ہے, تمہاری نفس کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے کوئی ایسا نظام ملے گا کہ کسی نے انسان کو آنکھوں کا حق دیا, بیوی کا حق دیا, اپنی جان کا حق دیا ہو, آنے والے ملنے والوں کا حق دیا ہو. یعنی کوئی آدمی اگر آئے تو اس کو کہہ دے بھائی ٹھیک ہے میں نہیں ملتا تم سے, یہ بھی حق تلفی ہے. آنے والے کا, تم سے زیارت کرنے والے کا بھی اس پر حق ہے, اس سے بھی تھوڑی دیر ملو اور اس سے بھی دعا سلام کرو, اس کی بھی گویا کوئی حاجت اس کو پورا کرو. اللہ اکبر. یہ سارے حقوق اگر پامال نہ ہو ساری مسلمان کی اور انسان کی زندگی عزیزانی گرامی سدھر جائے. اور اس کے بعد فرمایا عام جو ماحول کا مسئلہ ہے وہ سنیے کیا ہے. فرما سنو ایک دوسرے مسلمان کے ایک دوسرے حق یہ ہیں, اول تو اس کے شر, اس کے فساد, اس کے ظلم سے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اور فرما سنو کسی شخص نے اگر اپنے مسلمان بھائی کا جو حق ہے اس کو ادا کیا, یعنی اس کی مدد کی, تو جانتے ہو پھر کیا ہوگا اس کا ثمر؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہاری اس وقت مدد کرے گا جس سوائے اس کے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا تم پر ایک حق یہ ہے کہ اسے کچھ برائی کرتے ہوئے دیکھ لو, چھوٹی موٹی اس کے عیب کو چھپا لو. اب جب تم اس کے عیب کو چھپا لو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا اس کا ثمر؟ پر مثل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کوئی بہت بڑا عیب چھپا لے گا. اللہ اکبر. یعنی یہ کہ اگر وہ عیب قیامت میں ظاہر کر دیا جائے تو ہمارا منہ کالا ہو جائے, ہمیں ذلت ہو جائے کہ دنیا میں تو اتنا نیک بنا پھرتا تھا. اور دیکھو اس کا معاملہ یہ ہے, فرما تم اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپا لو جو تمہارے اوپر حق ہے اس کو ادا کر لو, تو کیا ہوگا کل اللہ تعالی قیامت میں تمہارے کسی بڑے عیب کو چھپا لے گا. اللہ اکبر. اگر اس سب کے ہم عزیزان عادی ہو جائیں, وتواصوا بالحق, یعنی حق کی آپس میں اس طریقے سے تلقین کرتے رہیں, اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے رہیں یا اس پر عمل کرتے رہیں, ہم لوگ ان کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے جس کے لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ وہ حقوق ہیں, اگر یہ دنیا میں بحال ہو جائیں عزیزان گرامی تو معاشرے کا امن تباہ ہونے سے بچ جائے, گھر کا امن تباہ ہونے سے بچ جائے, باپ بیٹوں کے لڑائی اور جھگڑے جو ہیں عزیزان گرامی یہ اس سے بھی ہم بچ جائیں, بشرطے کہ ان پر عمل کریں. یہ تو گفتگو اتنی طویل ہے کہ دو ڈھائی گھنٹے کی گفتگو ہوگی تب ساری باتیں سامنے آئیں. یہ تو ضمناً ہم نے ایک ایک بات کو ذری ذری سی تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا تاکہ پھر یہ پتہ لگ جائے کہ ایک دوسرے مسلمان تو ایک دوسرے کے بھی بڑے حق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.